कि मैंने जाना क्या ये प्यार भी अजीब चीज है इंसान खुद को भूल जाता है ऐसा क्यों होता है हाँ दीवानेपन की ये इंतहा है चेहरों में क्या है चेहरा तेरा तेरे सिवा हम सोचे भी कैसे यादों पे हर पल पहरा तेरा क्या बेबसी है जानो सनम कहना हमारा मानो सनम हमसे पूछो तन्हा रहना कैसा लगता है हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है ओ तेरे प्यार All right. सब ठीक तो है ना क्या ठीक है ना तुम ठीक हो ना वो ठीक है ना मैं ठीक हूँ मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक भी ठीक नहीं है Relax. Okay. Okay. Okay. ये आशिकी भी ऐसा नशा है जब ये लगे तो छूटे नहीं नाता दिलों का है ऐसा नाता थोड़े से भी तो सोच रही हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो मैं ये सोच रहा हूँ जी चाहता है जुल्फों के नीचे यूं ही हमेशा सोए रहे बस तुमको देखे बस तुमको चाहे ख्वाबों में यूं ही खोए रहे तुमसे मिली है जब से नजर हमको नहीं है कुछ भी खबर अब तो हमको अफसाना भी सच्चा लगता है हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा